Morze. Nowa płyta Sławka Jaskółkę. Jak czytam na ekranie komputera w internecie, Sławek mówi tak o tej płycie. Próbowałem stworzyć muzykę ilustracyjną, muzykę chwili, taki plastyczny obraz morza. Chodziło bardziej o wychwycenie nastroju, płynności i odcieni morza niż o dosłowną ilustrację muzyczną. To jest morze bardziej w odczuwaniu niż w czystej interpretacji. Lub inaczej mówiąc, to wpływ morza na moją muzykę, czego efektem jest ta płyta. Najlepiej słucha się tego albumu oczywiście w całości, no ale dziś pozwoliliśmy sobie na tak posłuchanie z połowy chyba tej płyty nawet, bowiem te trzy tematy, trzeci, czwarty i piąty dzisiaj w audycji Teraz Polskie zabrzmiały jak najbardziej na miejscu, tak myślę. Znakomita to płyta właśnie na wieczór, na noc. Sea, Sławka Jaskółkę. Następny album również nagrany przez artystę jedynie na fortepianie. I to jest płyta, która powraca w naszych spotkaniach. Kuba Płużek. Płyta nagrana w dwa majowe dni, 24 i 25 maja w Lubrzy w studiach Republika przez Michała Wasyla. A przy fortepianie Kuba Płużek. To Hansa Timmera, Time, temat z Incepcji, Unrequited, Brada Meldała i Il Postino, Luisa Bacalova. 11 piosenek. 11 songs. Fortepian solo jeszcze nam dzisiaj zabrzmi na zakończenie naszego spotkania, ale teraz kwintet Jerzego Małka z nowej płyty Stalgia. Jerzy Małek był ostatnio gościem Michała Margańskiego w kwadransie jazzu w piątkowej tonacji trójki. A kwintet Jerzego Małka tworzą również Steven Riley, Piotr Wyleżoł, Michał Barański i Eric Allen. To nowa płyta zatytułowana Stalgia. Czas się pożegnać. Od czwartej będzie Państwa jak zwykle budził Piotr Łodej. Anna, do usłyszenia. Jeszcze Leszek Możdżer zagra kompozycję Krzysztofa Komedy. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie. Trójka. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.